الاسم اما مذكر واما مؤنث. كيف؟ مميز مئة وألف. ها؟ مميز مئة وألف وتسمية. ومميز مئة وألف. ومميز تميز مئة وألف. وتسمية هما وتسمية دينا لفان ومئتان. وذكرنا. وجمع الألف ويجمع الألف. يجمع ذا؟ وذكرنا. ها؟ چاہ علاق علوف تھی مخفوظ ہوں یہ دیر تھولے چکم دی تمیز اہ مجرور دا مفرد ہوں مفرد دا مجرور مفرد تقولو مئتو رجلین لکھا نا و مئتو امرأتین مفرد مجرور لکھا نا و الف رجلین و الف امرأتین و مئتا رجلین مئتان ہے وہاں نا انت زفر سرسا دا مئتا رجلین ومئتا امرأتين وألف رجلين وألف امرأتين وثلاثة آلاف رجلين يعني ثلاثة آلاف رجلين وثلاثة آلاف امرأتين گرا مذکر دے پر ثلاثة آلاف پچیسا رو رہا ومنس پر ثلاثة بخیر دیکھنے وثلاثة آلاف امرأتين وقس على هذا ورکیار سے پتے غیم اندنی رہا چکن دی سمجھے دیکھا نا ندا چکم تے دیکھا نا اے دے دے پورا چکم دی نا اے دے تے ویلا شاد دے اکثر سر تے ورش ہتا دے اکثر چکم دی میں اتوں نفا تر چکم دی اے دے تے میں چکم تے دیکھا نا آہ مفغاف سی چکم دی دا ہا مجرور تے دیکھا نا او بل سر سی مفرد سی تشپا کنا مجرور ذکر سی چھے دا ہا احد دا کل ثلاثة و أربعة أشاطون رفعنا ذا دي خاصة مصر مجرور مجرور تشفى كنا مطلب هذا هو دخانا چه داها جسم دي دخانا دا دا دا کل و دا سر دي دخانا داها سا جسم دي دوارا پا طرف تي عدد شدي عدد دا وسط چه دا احدا خرانا مصر تر يو خامسا لے تره دا پل مان سا دا دا سط لے نمی ذاکنا دا دلاسه پر جسا دا دا کل وي و دا احدا خرانا تر يو خامسا لے تره اوسط ودا الفونا ودا الفونا پوتے سے سر شی ادا دے اکثر دے دا اکثر ودا ادا دے اکل دا سر دی کن دی دا ہاں پتہ رب سے دی تشوا کھانا ہم نے سنا دے دا کے پتہ رب سے دی کن دی بڑا کھانا بے دے ایک ادا دے اکل تے تن دی تمیز ہو مجرور ہو تشوا کھانا دے دا وے تے اپ تو تے رب سے دا تو کچھ نہیں مجرور تشوا کھانا دا تے مون دی چ پتہ ہے خپل ویڈیو سره چې هغه په طرف سره دا سره په طرف سره البته دا دو چې دغه تمیز مفرد ورو غیر ورو دا دیو جنا چې معنی په چې بازار په دیشه سره تو کثر تو غاړه کنه دې دې تا نه نه دیو نه چې دې چې بیا را په دې بازار هه پت پښه روشه دې نه کنه هغه جمع نه ورو شي دې مفرد ورو چې څه کنه چې دا تک چې سکل په سکل نو شي مری په دې بازار په سکل لا چې کله په دې بازار سره شي جمع وروي سکل نو شي په دې نه سکل په سکل نه دې دیو نه چې دې بده کنه دا هغه مفرد ورو شي اس په دې کنه وګوري دوتا کې څه څه دکې د ویل چې تمیز ممیز دې نه اتون د الفون وای څه نه دې و دې جمع دې الفون دا څه نه چې جمع دې نه اتون څه څه دا ها چې جمع دې الفون جمع متون دا څه نه دې اج مې متون نه کړې څه څه نه لکه چې دې متون جمع استعمالې شي نه څه ویلې دې کنه هغه جمع څه دا هغه استعمالې شي نه چې څه بده کنه اپ صلاح ته مې اتین هر بات میں آتے ہیں کشو تھا نا دس سے ملے جی چھوٹے دیکھا نا نہیں آج اتنے پہ دیکھا نا مفرد سے ملے جی وہ آگا جمع کیسے ملے جی نا جی کبھی دیکھا نا نہیں تو کہا ہاں کرو دیکھا دا تیرا شکل فصل دا ایسا پہ دیکھا نا پہ دا ایسا مشے مختلف تقسیبی نا دی کشو تھا نا نہیں دا چکنے یو بل تقسیم دا پر ایسا مشے مطلق ایسا مشے پہتے بار دے مذکر دے مانا سر پچا سر چیسے نا مذکر بھی آن پہ دیکھا نا دای دې هغه بنگدای چې اسم اما مذکر هاي نه اسم بیا مذکر وی و اما مؤنث نه دا د تقسیم د دې نه تقسیم ده د اسم چې اسم دوه قسمه تقسیم ده یو مذکر ده بل مؤنث ته نه و خو غوري پوس په عنوان شي مذکر مقدم کو پہچانا په معنا ته ام مذکر و ام مؤنث ذکر چې مذکر په پہچانا اب په دې شي مقصد پہچانا ها اول ادم علی سلام په دا ذکر یې یو هوا په دې شو تشه کنه او بل پر رتبه شي دایتا ها مقدم دا پہچانا مقصد انا ذکر په عنوان شي چې ام مذکر و ام مؤنث دي خو هغه چې تعریف کو دا په تعریف شي هغه تعریف مؤنث مقدم کوي په مذکر نه ویلے تو کہ تعریف سے مذکر مؤنث موجود ہی رہتا ہے وہ جو مؤنث والا مذکر والا آدمی ہے وہ جو دی اشرف آدمی ہے وہ جو دی ساری نہیں تو کہ کم دی تعریف سے مؤنث سے مقدم کو لیں فل مؤنث ہو تا تعریف سے تکو چی پس مؤنث سے دا ما آہ اسم دا دا مائے برس دے اسم دا فی ہے علامت التنیز چی پیش علامہ دے تنیز گوہ وجودی شو کھا نا چی پیش دے ساری علامہ دے تنیز ہوئی بشے وجودی شو دا مؤنث آغا اسم دا چی پیش علامہ دے ہیں تنیس وی لفظن او بابا بارا خبر دو کا علامہ لفظن وی حشکی وی او تقدر یا سوی دیکن دی لفظن دا مار چی تلفظ موندی شی حشکی دا علامہ موندی شی تلفظ شی کشوی خانا بے دا چی کن دی علامہ لفظن دے تنیس ہم دا دے پر دا پر دو جو علامہ لفظن ہاں حقیقتن وی بس ہے حکمن سرکے وی حقیقتن وہ بلتا ہے حکمن حقیقتن مثال وہ کہنا لکہ مثال کا فاتمہ تو سرکے تو یا طلحہ تو پدیش علامات تنیس لفظن دو دکچے بداتے علامات انتظار لفظ چی کہنا وہ دو ہے حقیقتن وہ دکچے حقیقتن علامات تنیس درہی دیتا ہوشائی یواتے یوالی حمد سورا یوالی بھی دا درې کې دې دا څه علامه دي ثاني دا څه دي کوم دي علامه دي ثاني لفظن او څه شول هاي کتن او بلا چې علامه دي ثاني لفظن خو خړل خو کومني څه دي لکه اقرب څه کې اقرب وشه دي کوم دي دا بین ورو علامه دي ثاني څه دي لفظن ګو لفظن ګو کې په دې ته لفظ شي کنه څه کنه او دو خو کوم څه کنه ځکه چې دا د علامه ته نه یې وینانو دغه دو دا ته دو نه لیکم سره دلې الف مدار ہاں حقیقتن خو نشو دي دي خو حکمون دو حکم دا مانا چې دا چې کوم دي په دفتر ورم دوی شي دا بیرو غولې ترکه څنګه ځات په دفتر ورم دوی شي خدای ته ها نو ګوا کې دا کای مقام دا لمه دي تاسو کړه کې ته دي لکه زارې په تون شي ته کې کوم دي تاسو ورو غولې علامه ته په دفتر ورم دوی شي غولې دوه اپ تاسو ورم دوی شي په خیر شي کې دي څه ولې کنه نه دا څنګه چې کوم دي دا په دفتر ورم دوی شي په خیر شي غولې دا یې دی ونه په حکم دي تاسو شولا دا دې ته دې تنیس شو دا نه دا وی چې دا هغه چې په شاره ما تنیس وی لفظن سره کنا لفظن بیا په دوا کې مړه ها لفظن حقیقتن مو یا په پیری په فرق نه او تقدیرن یا تقدیرن وی سره کې تقدیرن دا معنا مقابله ده د مقابله ده چې ته موږ غل په نتیجه مقدره دې پښه دې تلفظ مونږ دې نتیجه څه ویل ته لکه مثلا وکړه عین څه وکړه عین چې دی ها چې دا یو ته کې په دې شاله ما ته نيسته خو څه دی ها تقدیر اندو په علامه او تلفظ مته څه دی او پټه دو په څه دی دی ها ته نه ها ته په څه پټه دو دی دی ته چې څه دی سره سي او یې ناتون څه کوي او یې ناتون اینا تیر وقت کنا و التظهیر یروز الاشیاء الى اصلا تظهیر شاید کبھی چاہتا اپا سپاتا والا گتی اپا اپسے تے واپا شاید نا بے رہے و اینا اینا پاینون شاید کنی تے جواتا خنشتا پٹھا دو پا شاید یہ سو بے لے کنا دا دیکھے تقدیر مثال شو والمذکر و مذکر ما آ اسم دا بخلاف ہی چا بخلاف ہی چاوی یہ دے معانس ہے سرکی دائیں چاہتا جی دا چا بخلاف ہی معانس ہے یعنی سمانا چا پیش علمائے تنیر نبی نلفظن ہونا تقدیر لفظن سے بیانا خاج کرتا نہیں ہونا حکمن بھی ایسا پھر بزا جی لکا رجلون ہوتا سوکسا رجلون چی دا رجلون دا مذکر دا جیتن دی بھر دیکھا دا اسم دا مذکر دا چی پدیش علمات تنیس نشتا نلفظن ستا پشے ہونا ستا پشے تقدیر نشتا پشے دارنگ زیدون دارنگ جیدار تشوا اچھا ایس روشا وسه تا ویل کنه چې مونږ آل څه پیښه علامه ته نشي غن ویل کنه زه دا څه وشه علامه ته دې ته وپیژنه نه غن ویل کنه وچ علامه ته تنیس ثلاثه علامه ته څه دي نه درې دي څنګه اتاو یو کوته روښتما ته او یو اتیا هغه ذات متولت دي یو ته اگر دې ادینا اگر دې سیمرا ته چې په حالت وقفه ته بدل شي په حالت وقفه شي ته بدل شي قتل حتا اينه قتل حتا چې څنګه دته ول الف المكسوره او بل الفه مكسوره كقبلة تركي ماذا ذكر؟ كقبلة أغيث راتي تهرام إيجادة تكندر وبل والآلف الممدودة وبل عليه الممدودة شيء مصر هذا تجي كحمراء تركي دوالت المصر هذا تجي كقصر إلى الولي دا فقصر دي صوت هذا تجي تركي قصر دي صوت هذا تجي غورة جرام نقصي كقبلة هيني وذا بل على المدار ذكر شيء ذكر شيء كم ذي ذاها فمد صوت رادا تجلي بتشاسر فده مدى غورا شديد من ذي حمراء صفراء تشفاكا دين ذا دريت كم ذا لميتا نش ايه صرف ذريت هو المقدرة انما هو التأفقة ايه كان وعلى ما مقدرة عبد شك تيوي فقط صحيح مقدرة تيوي اخذ عليهم مقدرة لهم دادا مقدرة لهم سكر سي انا ذاكا نشي كي موانا سي فكي ما آغاشا جي موانا سي چه علامات اخدرني هذا سي بشي هذا تي بشي عليهم مقدرة عليهم دادا مقدرة لهم ذكا ذاوي هو المقدرة تو يعني ولا علامة المقدرة تو وعلاما مقدرة انما هو الطاو هذا شكتي فقط تشوى كنا كأرض ودار اينا دا ارضون دا فدش علامات هو جي ته ثاني څه هم قدر راوځي څه څه ودارنګ ددارو چې څنګه بل کنده مو انستا په دې سلام ما ثاني څه دي مقدر راو وی چې ویلې مقدر راو وی چې به دلیل اورې ځتين ودو وی راته نه په دلیل اورې ځتون سره چې دالغون په څه ځای دي اورې په څه سره نه ته په شوا تک نه او ته دې شای خپل اصل درس کوي نه مانی مخه چې په دارغون شه ته څه دي ودو وی راته د جمع دې دارو دي دوائی رکھن سے تب جیسے تیر واتا کھنڈر واتا نمالی ماشی پر داشے تے دو جی گنی نبوئی دے اچھا یہ دیگن آباد داری سے سم المعنس یہ دیگن آباد معنس سے دا علا قسمین پر دعا قسم دا دانے پر سرکے دا معنس پر دعا قسم دا اکالا غنی ہو کا تقدیر نہیں سمجھ رہے کھانا علم آلو غنی کو شے ہو کا تک دیر نہیں ہوگی دیکھا نا وہ پدوا کس مکین حقیقی ہوں یہ معنی سے حقیقی دا سرکی دا وہ مخت حدیث رہتا کو منس حقیقی ویچی وہ ہوا ما ویچی دا آہ معنی سا نمائی بھرتا دے معنی سا نائی تیش وقت دا سیدا دا آہ معنی سا دے ایزائی چی مقبلہ دے اگر سے ذکرون نرزی من الخیوان دیتا نا دیروان دی سوری نا دیتا نا دیروان دی سوری نا بس دا منتح حقیقی شو اقل اقضی و کتر دیری بھی ہنگلے دیتا نا پچھ مقابلہ سے سائی مذکری و مذکری بھی آدھی شانا جواندی سوری نا چکتے بدا معنی سے حقیقی سو کا امراتین ہائنے ام ایدھے مقابلہ سے مذکر راجول چکتے دیتا نا دیکھے وانا سے نا چکتے جواندی سوری نا وہ بل ناقتن ناقتن مقابلہ سے سائی چکتے مذکر میں نا سا جملوں بعیروں دیتا نا تشو دانه یو داسې چې مقابله شو مذکر خو وي خو د حیوانات نه نه وي لکه نخلتون سرکې ده ای مقابله شو نخلون نرخجیر هینه مذکر خو ستا چې کوم دي خو تشو کنه یا ظلمتون ای ظلمتون د مقابله شو خو ستا نور ترې کنه هینه مذکر ستا خو د حیوانات نه نه داسې کوم دي ای سره ده کنه ای ظلمتون ته منتح حقیقی نشي ولا نخلتون ته منتح حقیقی نشي ولا ځانه ولفظين وبل مؤنث لفظي ده اصل كده لفظي ليش وهو ما ليش ده اه مؤنث بخلافي شو بخلاف المنتح حقيقي بي ليش ده بخلاف المنتح حقيقي ده بخلاف ايش عادي يعني سمعنا شو مقابلات شو مذكر من الحيوان نبي تشوف كمان مقابلات شو من الحيوان نبي لا هم يعني كظلمتين عيني وعينين لك ظلمتون مساجد تشوى كنا ظلمتون معنص تجد مني فبير كنا هم مقابلات شيء مذكر من الحيوان مذكر ستا نور وخيوان مدى وبل ذلك عينون شيء مني فبير كنا يوني سابقو دي منسي لفظي شعلمات لفظي بشي بلے جب ان سے تقدیری کھانا بھی دیکھا نا ہاں لا جسم بھی دیکھا نا آئندہ ہر سارا جسم بھی دیکھا نا ہاں من سے تقدیری دا وہ وعدہ جسم دیدا ہاں ورتمشا لفظ دیدا حقیقی نا ویلے بھی کچھ دعائی نا مقابلہ سے مذکر ور شتانا کشتا نیتا دوالا من سے سیر سے جسم دیدا دا بلا خبر دیدا جو وقت عرفتا احکام الفیرے و تو به غندلی دی احکام دے فیل کلا ایزا او سن دا او چیسنا دو شو دے فیل ایلال مؤنس چا دا ہاں مؤنس چا جنم دے چیسنا دے فیل ہو شی دی کنیو برکا نا مؤنس چا تو احکام سو دے آئی ذکری دی فلا نعیدو ها بنرد غیمیر آہا احکام دا حضر چا در جیدا سشکن ذکری دی چیسنا دے فیل مؤنس چا گوشت تشکر چیسنا دوشی دے فیل چاہتا منہ صحبی کیتا کوئی اسم زہر دے منہ صحبی کیتا چاہتا بغیر دے فصل نا سرکے دے آدھو شی تیرو رو سلی واجیب دی لکہ ضربت ہندون تیشو تھا نا وہ کسرا دے فصل ہو لکہ ضربت الیوم ہندون بے سرکے بے سیار لکہ تیرو رو رو رو کا نیر رو رو رو اسم زہر تا چاہو شی وہ کہ اسنا دے چاہتا ہو شی زمیر تا ہو شی بہت اصل بے تیرو رو واجیب دی ہندون ضربت تیشو تھا نا لیکن چلا احکام تو مشہ ذکری بھی آدھیا میرسا دا نرزر داری باستا بھی